xam nga ñeen leg leg surtout côté or yi da ngay wax ñu naan mais serigne diw day takku or mais après legi dañ lay laaj legi yow lo bëgg legi yow ñu ne la waw ta hadith bi leer ndax lan ndax mom mu ngi koy def ben yow outeul koy ngant bu la neexé ak lula neex mais dal ñun manu ñu fe nek manu ñu fe nek nak nan diwo ko def motax dedet legi buñu xamé né kon defi sahaba ay radhiyallahu ta'ala nañ ci wuti sax lan nga may waxal ci defu bo xamné mom yimi def en général sax jaaru yo legi kon moy réparation bi est ce man nañu réparer ak fil d'argent moy ak khalis wala budul fil ak nuñ ko mëna réparer wa alaykum assalam moy li ëpp ci borom xam xam yi moy jumhur moy dañ ko permettre mais dañ ko sibalé dañ né man na nek mais dañ ko sib loolul mu nek lan aajo tax aajo waral non moy né dañ ko sib man na nek dañ ko sib budé aajo boko waral voilà ñom loolu lañ wax budé aajo ko waral aajo moy dama am besoin non non moy moy xam nga mana nek sip mom la doon wax legi moy mbir man na nek ba pare ñu sip ko en même temps ndax mom lañ doon wax ci bol yi sang xam nga malike rahmatullah alayhi ak zahiriyye dañ na bu re ndabu yefer la man nga ci lekke mais dañ ko sip lolu moy lan moy buma trouver benen ndab duma ko utiliser lolu moy man na nek moy man na ko utiliser mais buma amé lenen loolul mom dama ko utiliser ndax li dañ ko luñu cible mais buma démé ba li rek la fi am bobu mom bu boba dama ko utiliser ta bob dara du ci nek lolu moy prop lolu moy man na nek te dañ ko cible ndax yoy day and ñu nan jazamal karaha li man na nek mais dañ ko cible lolu lay tekkuul le ndax cible ak haram bokul comme liñ waxon sank ndax haram mom moy manula lu haram mom da manula nek ci sasse mom dañ koy moy haram na mais luñu sip man na nek mais moy ne buma gisul leneen la ko utiliser mais buma ko gisse budé mom rek ka fi nek mom la utiliser mais buma gisse leneen manuma ko utiliser mo tax ñom ñu ne man na nek moy ne réparer sa ndab ak khalis loolu ku ko def dara neewu ci mais nak dañ ko ci budé aajo moko waral ta bari wul moy khalis biñ ci def biñ koy réparer du bari ñom loolu lañ wax ndax lan hadith bi hadithu buntu bi xam nga nabi sallallahu alayhi wasallam dafa réparer ak or ta or mais réparer ak khalis bo ta réparer khalis mais fer ak guina yomb khalis am fer ak am khalis bu guina yomb wa lutax kon mu baye fi weñgi bayi fi nickel yi bayi fi yoy yeb di jël ki khalis kon ñom motax ñu ne affaire bi kon manu ñu ne dañ ko harama ndax bu haramon yeneen façon du ko def kon moy man na nek mais dañu ko sip lool lañ wax mais hanafiya yi rahmatullah alayhim ne len dara kenn ne suibu ko moy ne man na nek ce fini jeexna moy ne sibel gog ñu ci wax amul mom lool lañ japp légi nak li tax borom xam xam yé wax li dañ né hadith bi ñu nek muy yaronni sallam ndabam dafa toj mu japp côté bob mu défaré ko ak or mu réparé ko ak khalis té tamit dafa am hadith benen hadithu Anas radhiyallahu anhu bo xamné yaronni sallam dané jaasi yaronni bi sallam ben chat bi moy fi té dafa ki la néwon ak khalis la néwon kon ñom ñu né lool day wané né kon affaire bi man na nek mais ñom le fait que ñu téré won ci hadith yi lay utiliser khalis ak li ndax yaron nabi sallam legi lolu moy est ce que yaron nabi sallam day def luñu sip kon am nga lolu moy laaj bi kon yow bo ne yaron nabi sallam ñi nan dañ ko man na nek mais dañ ko sip ndax yaron nabi sallam dako def kon lolu yow sa raisonnement man na la yobbu ci ngane ah mais kon yaron nabi sallam ben da ngayena bëgg wax kon mom day def luñu sip non bu boba dañ nan la comme nan xam nga nan lim yaglu la def moy da non nan tok mais nan na taxaw mais tamit tour ndokh ni tour ndokh moy dem ci wanag wi sol ak yi tour ndokh mom lim doon def ndax ya aisha radhiyallahu anha dane kep ku len yenen bi sallam dafa tour ndokh taxaw bu len ko deugal ah hudhayfa radhiyallahu ta'ala nu ne moy hudhayfa ibn al-yaman gis nagn ko ci hadith hudhayfa premier hadith bi mune man and na yenen bi sallam fa ata subata qaumin fa bala qa'iman mara yenen bi sallam and nañu mu ñew ci ben seun seun moy depot dépotoir yi ñi def mbalidi voilà déchetterie bo xam yu mel non fo xamé dal ben beurep la won ci côté all bi non fuñu démone mais ay dafa jégué ay nit ñoko mom moy ñi de kon côté mu né mu tour ndox taxaw nga gis né légui moy dañ nan ya aisha radhiyallahu ta'ala mom limu lan la wax mom limu gis la wax moy mom da lim guiss yone la sa massa def moy li motax mu ne ko len wax ne amna contraire bi bu len ko deug ta lolou regle bi dane al musbitu muqaddamun ala nafi ki nga xamne mom moy saxal ne li amna ta mu nek xam nga sahaba ñoom ñepp nek sikha moy ne koku lañuy jital ci kaw ki nga xamne dane lolou dafa dakk ne lolou amul won ndax ku nek da nga waxe ci li nga xam mom comme que keur ga rek la doon nek te keur ga lol rek la fa yone rasul sallam def ki nak and nak mom fudul keur gi gis mu tour ndox taxaw mais nak bu boba dañ na le tour ndox taxaw kon dara newu ci wala liñ la mëna wax lu ci gina reuy moy dañ ko sit legi moy lol yi ni yepp ay exemple la ci est ce que yone rasul sallam kon day def lu ñu sit bu boba dañ na la yone rasul sallam du def lu ñu sit moy ne li mom lañuy def moy le fait que di nan tok lol mo geul mais le fait que mu nan taxaw wala mu tour ndox taxaw wala mu def yi ni lol day wane ne li man na nek te yoyu il fallait mom mu def ko ngir leral ko xetam ngir ñu xamne li man na nek ci kaw lolou mom ci mom nekul luñu sip mais ñun ni nga ci ñun dañu nan ko dañ koy tuddé sip mais sip ñu baña xamne sip du lu haram moy dal boudé aw ma lenen lunu li ci boba la koy def wala la koy utiliser ñom ci kaw lolu la jomhur ñi waxé lolu contrairement ak hanafiyé ñom nénañu affaire bi kenn sip sax amu ci mo voilà légui 5ème bi moy légui wa bu dess ci masala bu ñu jëgë moy boudé nak waji fimu réparer moy fiñi nané moy comme ki bi ni mu jël contour bi ñi nané affaire bi mom fofu la réparer boudé fofu mom point bo mom day haram ndax day melni mom kuy nané lan voilà ndax fi muy nané nonu or la wala khalis la mom bu boba lañ koy ñom moy jumhur lool lañ wax ñom lool lañ teñké affaire légui moy 5ème bi moy est ce que légui boudé né amna ñom lu tuti dañ nek à condition muy liñ koy réparer muy xaliss bi mu nek lu tuti légui boudé nak dafa bari lu ci nek moy boudé kay dañ na la à condition mu nek lu tuti kon bu baré nu muy def moy day haram kon bu baré da fay haram rawati nak boudé nak pour ay tara la tax voilà bi ñi teggu muy 6ème bi légui moy ana lan nan lañuy xamé comme que bari lañ wax lu bari legui lu bari nan lañ koy natte nan lañuy xamé ni li bari na wala bari wu dama am ñu ne wax bu ñëk bi moy ni affaire lool ci aada lañ koy tepp buñ né ci aada nak moy ne kon jappal ne dina différencier wu selon tribu wala selon peuple wala selon nation moy man la différencier wu le fait que li bari na wala bari wu wala sax quartier carte bo xamné japp nañ né ñom li ni bari wul non li ki lu def ñu né li mais ki lim def grawu li du dara par exemple nga ñew ci serieur yi ñuy atté ben way ñu né mais ki lu def ba ngeen koy sonal ni ñu né ki de li la wax ñu né mais lool rek la wax ñu né waaw mais lool grawu nga dem ci jola yi nga né len mu né ñu né waji lu wax ñu né li la wax mu né way ki de ngeen ko rona ray bu yag ndax la ndax affaire yoy affaireu adal kon nak liñuy xomé lu bare ak lu tuti moy ne wax bu ñëk bi moy dañuy xol affaire ci aada lañ koy tek ndax xam nga ro bokku ci qaida yi gina makki us qawaidul fiqhiyya moy al aadatu muhakkama xam señ bi ko don leeram kéro moy aada aada dañ koy atelo moy sharia bari na yu muy wax yo xamne du ko préciser bu ko préciser wul nak comme ay naka lañuy def yimi wax yu bari nan bil maruf ngeen def ko ci ñek nga xamne du préciser ñek lool moy lan nan lañ koy defé bu boba dañuy bayyi nit ñi ci seen bop ñom li nga xamne non lañu yagg di doxale ngir réparer lool wala indi wat jamm ñom ñu def lool mais l'essentiel moy li yalla bëgg na am légui nak nu ngeen di def ba def ko na ngeen sét selon yeen moyen ngeen di utiliser à condition baña nek moyen yu haram kon ñom ñu ne kon aada lañuy xol bu dé ñi japp nañ né comme ñu andi bénn bol bo xamné dañ ko réparer or ñu wan ko wa Lyon 7ème né len wa yeen bénn groupe rek wala ci ñoo mais li japp ngeen né or bi bari na bari wul ñu né non li bari wul ñu né kon ci ñi graw bu ñu démé Lyon 8ème ñom ñu né ah non li bari na li quand même kon ñoñu ay haram ci ñoo ñi ci dess né non ni ñi xamé bari du lolu ni ñi xamé bari moy boudé dafa sori mu koy gis bo xolé ndablé rek gis or wala xaaliss bi gis xaaliss bi bu la soré am ñu wax lolu né ñoo nonu lañuy xamé ndax bari na am bari wul am ñu né nono lu bari wul dal ak yoyu moy boudé dafa jël ben parti comme ñu né parti gauche bi yépp or la no xaaliss la bu boba ñu né ci kaw lolu lay lay haram wala kubeer gi yeb khalis la ñu ne bu boba lay nek lu haram mais li gina deuer moy aada bi ñu ne aada lañ ko xol ndax qaida bobu ak yi bari yi nga xamne l'islam da koy baye aada li jeenti ko bi ci tagu muy 7ème bi legi lan moy aajo est ce que aajo moy extreme necessity ndax kom ko dañ nan la balan ko moy boudé da nga am aajo def ko moy besoin lay tek moy né dal sa boudé lepp lo xamné dama ci soxla réparer comme ma tok sama ndap wad légui yaq le fait que amna besoin réparer ko lol rek doyna moy li nga don wax sank li nga don laaj nan est-ce que amna quantité bo xamné comme non boudé dama ko def non moy na am aajo rek ak ñu aajo lool motax buntu bi ni ñu tuddé ko lan réparation ak taral nga xamné borom xam xam rahmatullah alayhi yémotuñ ci affaire bi né pour réparation rek la mais dañ ci duggal taral ndax affaireu aajo xam nga besoin mo gina soufé nécessité ndax nécessité mo gina nécessité moy lu man da ñak alors que besoin motax lool motax pyramide des besoins di yok da ngay ñew nu adina bi gina démé xam nga tay PlayStation amul won boy yi doon la won soral PlayStation mais legui comme que amna tablette am boy bo fi am bu gor gor lo ci école bi rek ne mama jëndal mo wala baye jëndal mo mais bu imaginer boy yi doon dundu 90 lool bokul won seen affaire ndax lan loolu amul won moy ne day gina bari legui nak affaire bi ci besoin rek la tek moy boudé dal soxla na li dal bëgg na réparer fofu rek lañ ko tek da khalis comme ni mo xone sank ki wangi fi won numu tuddu weñ nga fi won ta weñ gu ñuul ta utiliser wu ko won utiliser ni ta lolo ginnona yom legi nak bi ci tagu moy est ce nak legi budé nopp ki bi nopp tin bi budé dafa nek han khalis wala or est ce lolou dagan nan bi ndab lolou moy ne dañ nan lolou dara newu ci ndax lan ndax newul ci bir ndab moy ci extremité yi la nek bam dess nak boudé nak dafa bari lol wala mu nek kubir non bu boba nak day xara moy boba mëno ko utiliser mais boudé ciat yi nek ak yi ñi japp yoy non lolou dara newu mais boudé dafa bari solo liñ waxon sank nan lañuy xamé bari ak tamit mu nek kubier comme kubier ndab lo xamné kubier bi or la wala xaliss bu boba lol man da nek bi ci teggu nak moy est ce que légui comme xam nga hadith bi mom da réparation ci ak khalis la doon wax légui est-ce que or mom ba man na ci day ci dougalé wala dit man nan la or mom bokku réparer or moy man da né ndax a o khalis la utiliser te utiliser wul wax or mo gina mo gina fété kaw le fait que utiliser wuko bimu utiliser rek ci lañ mëna yëm moy né kon man manuma jël fil d'or diko utiliser nonou xam nga fil d'or nak la wax bokku nak masala bi ñew après moy lo xamné lañ ko ci souk xam nga buñ né le fil comme genre fil de fer mais en or lolu moy matière bi yëp or la bokku nak masala bi ci téggu nak voilà mom mo ci téggu moy légi lan moy différence entre al matliyu tala arab bu né tala moy peintre bi limuy def ni lay ki day lasso affaire bi di peinture lool moy tala légui moy ndax daño japp né or bi nga xamné wala lam bi nga xamné dañ koy soop c'est comme si waji da ko ci peinture rek légui est lan moy différence kagn lay bax ak tamit buma ñëwé jakk jo xamné dombi comme Jérusalem ay makka buntu kaaba gi nga xamné or buntu yo ñuy def nga gis na li da lay leer ni li mom or la mais ñi xamuñ dara di def li nan lañuy jëlé ki bi digo dom ñukoy def en or or baaxul nan la non affaire bi moy dafa am ñaari affaire boudé al matliyu moy boudé dama cey def couche bi comme buntu comme ma jël ben buntu bo xam dama ko defal ba paré xoyal or bi sorti ko ci non mo xam ni ko ci spécialiste yi dafa xam lool ñom dañ koy def nga xam ne day briller boko gisé boudé né bu xossé waji bo xossé buntu bi affaire bi li wacc man nga ko récupérer wat lool mom day haram mom lool moy al matli moy boudé man nga récupérer bo xossé ki bi man nga ko récupérer utiliser wat ko or bu boba day haram boudé nak yow boko xossé day sey wala bok manoko utiliser wat boba day dagal lool nak ngay utiliser mom lañ utiliser ci domié buntu kaaba ji yoy motax ñu def ko nonu boko gisé da ngay fokk né buntu bi yépp or la alors que du lool dañ ko ci comme luñu peinture la non rek ci taw loolu lay dagané mais bu dul won loolu moy né day haram ndax boudé dafa am couche bo xam dañ koy mëna récupérer bu boba loolu du mëna nek do gis né loolu day différencé wu ak fil d'or biñu waxo ndax fil d'or moy affaire bi lepp or la alors que li moy ap couche la rek lam bi nga xamné waji da ko défar teug bi da ko défar paré tangal ki or bi wam ki nickel bi soko ci non plaqué or bu boba plaqué or bi mom boudé né or bi non de toute façon même waji sax bu ko bëggono dindi diko utiliser do wotuko man bu boba plaqué or day bax mais xam nga plaqué or yi ñuy wax mom boudé jigen mom or bi sax takko dara néwul ci mais pour ci nonu lañuy takalé moy différence bi am entre al matli ak al mawd kon matli boudé day koy mëna xoss am couche bi récupérer lool li ci rousé bu boba day haram ndax affaire bi or la muccu doon alors que bu doon dang ko ci xoss def nonou te boko xossé yow affaire bi séyé nonou moy manato ko récupérer bu boba day dagal bi ñu téggu nak lool moy yi nga xamné boko xam nga balang ko def dang koy lak yi ni moy il faut nga lak or bi am nek ndox genre ndox yoy nga do ko lasso def do ko utiliser légi nak al matliyu kon lol moy différence bi ak al mumawa mu dess len muy hanafiyyi rahmatullah alayhi moy budene affaire bi légui lima ci def nom moy or bima ci mo xam or wala khalis bima ci peinture budene manuñu ko deta takali ak affaire bi ak mo xam buntu la wala jaaro la wala lam la manuñu ko moy manuma ko dindi loolul affaire bi yaq wala moy ne affaire bi produit bi may bëgg dindi yaq wala bok bol bi budé bol la bol bi ci bopam yaq ñom ñu ne hanafiyé yi ne ak maliki bu re lol nak mom moy man nga ko utiliser ndax comme que affaire bi manato ko dindi no lol dara newu ci comme que manato dindi affaire or bi fexé nga ko dindi mais lerr na la boko dindé soit or bi day ki ndab li ci bopam moy yak ñom ñu né lol man na nek kon muy hanafiyé ak maliké légui nak mais hanafiyé rahmatoullahi dañ né à condition mu difficile moy il faut dindi bi mu leer na ne na ci sonu go xamantene ni pour mu deñ booba dañ la man na nek maliké rahmatoullahi né lol lepp jaru mom dal boudé affaire bi nak pour dindi ko dal day jafé wala man da nek lolou jeexna moy amul liñ ci sonam do ci sonu jaru la sét li ëpp sa lool nak ci li ëpp sa ndort lay nek ndax bu re yow bu nek il faut nga expérimenter ko door ko ki moy yépp ay yaqo do rek xam nga lampe yi ni ampoule yi bu re gaay xam nga ñukoy défar manu ñoo tester yépp chaîne bi yépp lañuy tester pour door ko genn ñoo kañ lañuy paré moy né dañuy ki dé non lay démé ñom ñu né kon affaire bi lool moy bu dé dal japp nañ né affaire bi man da nek da day jafé lool hanafiyé yi ñoo ci tek charte yoy né bu dé day jafé lool mom bu boba man na nek mé utiliser sauf ko nak hanabi lay mom ñom à chaque fois dañ nane haram xam nga hanbali rahmatullah alayhi ñom seen ngir ci côté bi ñom ñoo ci gëna noppalo ndax ñom buñ né ñom bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam téré bénn mbir ñom dañuy xol téré nañu dal duñu fi xol ndax moy xaira biñu gisoon halin nahyu yaqtari al fasad am la est ce que bu sharia téré mais sauf que li xam nga li dafa lérul motax ndax masala bi lérul moy affaire la yo xamanteni ni moy dafa jaxaso xam nga yaronte sallallahu alayhi wasallam mom dafa réparer la dafa réparer mais li nak moy bu dé mbir mi da ci nek ñom ñu né comme que khalis ak or dal mané hadith bi dal dafa téré won yoy comme ñun duñu fi nek di xol ay jafé nam yombu nam dinañ ko ki haram na mu jeex kon masa moy hanbali bi mo ci gina mom d'un coup ay affaiream sorti na hanaf legi nak shafi'i rahmatullah ñu ne ñom dañu sip affaire bi xam nga maliki ñom dañ na ak hanafiyé bu dé né day nakari dindi pour takali len hanafiyé ni budé day nakari lool day jafé lool ci lay bu boba man na nek hanaf ma shafi'i rahmatullah ñom dañ né dañ ko sip ñom affaire bi dañ ko sip ndax lan budé dafa nek à condition mu nek lan khalis mu baña nek or té ñom nak liñu wax sax mo gëna dëgër ndax or ndax réparation yiñ tuddu ci hadith bi yépp fatakhadha makana shambi silsilatan min fiddatin la ñom ñu ne kon khalis la mais bu dé or mom or ci bopam day haram té lool nak mo dina deugal ndax hadith bi lool la wax bolé wu ci won or kon nak ku ko ci bolé ku nek moy dang ko xawa qiyas té li dafa lèr moy né khalis la wax ñom bëgguñu ko fé jalgati di dem comme ko dal khalis la kon or mo gina cher té mo gina fété kaw kon lool day haram kon légui 11ème bi nak moy lan moy atay ndab lo xamné ndabu or wala khalis bo xamné nak cette fois ci ndab li ci bopam mom ndabu or la moy kaas ben kaas bo xamné or la mom xam nga lo am nañu ko yam kaas bo xamné or la ci lay nané yu téddam yim japp né da tédd ci mom moy bouré kacior mom xam nga julli man na nek kacior man na nek julit bu kacior di ci nan ay liqueur wala yoy nga xamne mom neena yoy kaas yu ndaw yoy ñom mom or la neena comme que deg na gaay di téré or te sama kër sëriñ ci dañ fi ñew ñu tedd ñu dañ fi ñew nako légui nak su comme ni def plaqué nako plaqué ki nickel bu ko défé ñom buñu ko gisé duñ xam nim démé est ce que lolu man na nek mbir lool nak moy ne lepp ci borom xam xam yi dañ ne dafa haram ndax or la mais affaire bi or la yeen ndab or la buñu plaqué xaliss ne ki non li ci dess or la wala xaliss moy ndab li yeb soit mu nek ndab orul kessé wala ndab xaliss kessé ma plaqué ko nickel ñu né mais lool dafa haram ndax ciosanam ci bopom ndabli ndabli ci bopom mo bor la wala xaliss ben la ci li ci kaw dañ ko ci tek couche la rek ta lool mo gina deugal amna ay mboro ci chafiyé rahmatullah ñu né non non loolu dara néwu ci ndax ñom fiñu tek seen wax moy biñu non gis couche yi tax ñu téré ndabu xaliss ak or xam nga amna ñu né won ndax affaire bi dafa dafa lan or bi dafa nek lo xamné ay wané wulak jaar woné wok ak reey reeylu ñom ñu né mais loolu deñ na ndabu or bi waji kay bu ko soobé mu nek nickel nek ci kaw mon boko gisé da ngay fogg né nickel la affaire bi deñ na ñi ci dess na leen dédé ndax yeen mo lo tax sank manan la amna sax ñu ci bari d'accordu ñu sax ci cause bobu né motax ndax bu doon cause mais tamit comme que até man na am cause yu bari loolo taxone ñom seen li ñu wax non amna part de vérité le fait que ñu né loolu de toute façon nga nek deuk bo xamne ñu fi ëpp ay pauvre lañu yow buñ duggé sa kër ay ndabi or tableau d'art yo xamne or la ki xam nga yoyu sa kër rek ay melax bu jant bi génné ndax ki bu même ki sax buntu yi sax mu def ki ci wërël or xam nga yoyu ñom ñu néwon nak lool lañ ci téré dafa am ñu jëwon loolo tax comme que chafiyé rahmatullah da naka ñom ño waxon lool moy mbolo mom ci ñom ñoon du won cause bobu ñu né comme que nak cause bobu dakuna ta até yi cause bi wu déñé até bi day déll ñu né len non non fi doxu fi ndax ciosanu affaire bi yow ndam li nga yor or la ba légui ta sax ce cause bobu nga wax même buñ la ko mayé ben duñ la ko may ndax jama mo gina graw bob ta jama ken ki wu ko haramalu ko ce cause bobu nga wax bu dé yow dañu té and ak yow tenir compte ci lol rek kon dañuy xaramal jamaata jamaa man ak yow d'accord nañ ne kenn téréw kon nak naka ta jamaa wané jamaa diko diko sol comme ni people yi di def wala yeen comme ki yu katchor yi rek nga xamna ño légui wané jamaa ak wané or bu gina graw bu gina so ki nek ci jet set bi ban mo gina djégé jet set bi moy or bi moy ki jamaa bi ñu né yow yeen ñi wax lolou nan affaireu ngir extra vacances bi lañuy téré xam ngeen ne yeen jamaa mo gina graw te yeen yeen téré wu ngeen jamaa ñu nit bokku nañ d'accord ni jamaa bu téré wuñu ne kon naka ngeen bëgg waxé ne or bi te jamaa wu gina graw kon yeen seen cause bobu même buñu ñen ko mayé sax moy dess na motax li gina leer moy ne ku fi am cas wala ndap wala nu man di démé plate assiette bo xamné wala lal sax lan por nga ñew ne ah serigne sen koy téré kon na na yobbu ci waji mu sobal mako mu defal mo nga xamne ku gisse ci nickel nga koy fo dañ la la lal bi ci bopam dafa xara ndax lalu or la li couche la rek buñ ci tek ñom nak ñele ñom moy mbolo mom ci safiyé ramadan dañ na la no ndax affaire bi neubuna affaire bi feñatu dañ leen dédet affaire bi du lool légi biñu téggu muy 12ème masala bi moy légui lan moy atté ndab li nga xamné ndabu mix la légui or ak xaliss mo xam waji dafa jël or be xaliss bi jaxassé moy ki teug bi ki defar nabi mu jël or def 5 grammes wala 5 grammes xaliss 5 grammes or jaxassé len débar ci ben kaas est ce kaas bobu dagan na am deet dañ nan la kaas bobu daganul ndax or xaliss dañ